श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिपाद्य मोक्ष एवं केवल ब्रह्मज्ञान, इनमें साध्य साधन भाव, ये श्रीमद् भगवद गीता बताती हैं। केवल ब्रह्म साक्षात्कार से ही समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष संपन्न होता है, प्राप्त होता है। समूल अध्यास की निवृत्ति के लिए अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म साक्षात्कार को किसी सहयोगी की अपेक्षा नहीं है, यह श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य है, ऐसा भाष्यकार भगवान ने बताया। श्रीमद् भगवद गीता का भाष्यात्मक व्याख्यान होने से पहले भी कई एक व्याख्यान हो चुके हैं। उन व्याख्यानों में एक प्रसिद्ध व्याख्यान है वृत्ति नामक, और उस वृत्ति नामक व्याख्यान के कर्ता को वृत्तिकार कहा जाता है। वृत्तिकार का मानना है कि श्रीमद् भगवद गीता मोक्ष का साधन केवल ब्रह्म साक्षात्कार को नहीं बता रही है, अपितु कर्म समुचित ब्रह्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता बताती है। यह मानना है वृत्तिकार का, उनकी इस मान्यता को गलत बता रहे हैं भाष्यकार भगवान तद असत इत्यादि वाक्य से। यदि श्रीमद् भगवद गीता को कर्म समुचित आत्मज्ञान से मोक्ष बताना अभिप्रेत होता, तब तो भगवान सांख्य बुद्धि आश्रित तथा योग बुद्धि आश्रित ज्ञान निष्ठा तथा कर्म निष्ठा अलग अलग अधिकारी के लिए बताते ही न। जब कर्म समुचित ज्ञान ही मोक्ष का साधन है तो ज्ञान का अधिकारी अलग, कर्म का अधिकारी अलग, ये न बताते। लेकिन भगवान ने बताया है लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। इस श्लोक से भगवान सांख्य शब्दित जो संसार अंतःपाती समस्त भोगों से विरक्त हैं उन्हें और मुमुक्षु हैं, मोक्ष चाहते हैं, समूल अध्यास की निवृत्ति चाहते हैं, उन्हें मोक्ष के साधन के रूप से ज्ञान योगेन सांख्यानाम इस वाक्य से ज्ञान योग रूपी साधन बताया, केवल ज्ञान से मोक्ष बताया है। और जो अज्ञानी हैं और संसार अंतःपाती भोगों के प्रति आसक्त हैं, विरक्त नहीं, उन्हें उनके कल्याण के साधन के रूप से कर्म बताया है, कर्म योगेन योगी नाम शब्द से। योगी शब्द से वहाँ पर लेना है जो अज्ञ हैं और सांसारिक पदार्थों के प्रति राग द्वेषादि से युक्त चित्त हैं जिनका, वे योगी हैं और उन्हें मुक्ति का साधन कर्म बताया है। ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्मयोग करेंगे तो संसार के प्रति जो राग द्वेष है उससे रहित चित्त होगा, शुद्ध होगा, फिर नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य पूर्वक आत्मजिज्ञासा होगी और आत्मजिज्ञासा से संपन्न होकर के श्रवण मनन आदि से मोक्ष होता है ज्ञान द्वारा। तो कर्मयोगे न योगिनाम इस वाक्य से कर्म रूप साधन के अधिकारी अलग बताए गए हैं। अतः ये जो विभाग वचन है, यह विभाग वचन ये तब सार्थक होगा जब ये मानेंगे कि केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है और आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्ति का साधन है कर्म। कर्म से आत्मज्ञान की योग्यता आ जाती है, आत्मज्ञान में प्रतिबंधक मल नामक दोष की निवृत्ति होती है और निष्काम कर्मानुष्ठान से शुद्ध चित्त पुरुष के अंदर नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य होता है, फिर कर्म की जरूरत नहीं होती विरक्त पुरुष को, फिर तो आवश्यकता होती है स्वस्वरूप अनुसंधान की, श्रवण मनन निरिध्यासन रूपी ज्ञान के अंतरंग साधन द्वारा आत्मानुसंधान एक उसका कर्तव्य होता है। आसुप्ते रामृते कालम नैद वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादीना मनागपि के अनुसार कामादि से रहित चित्त हैं जिस पुरुष का, उस पुरुष को वेदांतार्थ का निरंतर चिंतन करना पड़ता है और कभी जगत के संसर्ग से काम क्रोधादि चित्त में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें अपने चित्त में प्रविष्ट न होने दें, ये मात्र कर्तव्य होता है विरक्त का। इस प्रकार भगवान ने अलग अलग जो दो निष्ठाएं बताई वह ये ज्ञापन करती हैं कि समुच्चय गीता का अभिप्रेत अर्थ नहीं है। तो गीता में जो विभाग वचन है उसे वेद मूलक बताने के लिए यजुर्वेद के शातपथीय ब्राह्मण में बृहदारण्यक उपनिषद हैं और बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय में विरक्त पुरुषों के लिए केवल आत्मज्ञान श्रेय के मोक्ष के साधन के रूप से बताया गया और जो आपका अविरक्त पुरुष हैं संसार में आसक्त चित्त वाले हैं उनके लिए बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में कर्म रूपी साधन बताया गया है। तो वो जो बृहदारण्यक उपनिषद में आया हुआ आसक्त चित्त पुरुष के लिए कर्मरूपी साधन बताने वाला वाक्य और जो आपका वो है कौन विरक्त उसके लिए ज्ञान रूपी साधन बताने वाले जो वाक्य वह ये बताते हैं कि तन्मूलक गीता का विभाग वचन होगा। लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ इत्यादि इसे कहा जा रहा है। तो एतम एव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तो ब्राह्मणा प्रव्रजन्ति यह वाक्य सर्वकर्म संन्यास का विधायक है और सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है, इसे बताता है। किम प्रजया करिष्यामो वेशानो अयम आत्मा अयन लोक इत्यादि वाक्य इसे बताया गया। और बृहदारण्यक उपनिषद के ही प्रथम अध्याय में सो अकामयत इत्यादि वाक्य के द्वारा जो अज्ञानी कामनावान पुरुष हैं उसे समस्त कर्मों का वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए बताया गया है। ये कहा गया प्राग दार परिग्रहात पुरुष आत्मा प्राकृतो धर्म जिज्ञासोत्तर कालम इत्यादि से। इति अविद्या कामवत एव सर्वाणि कर्माणि श्रोतादीनि दर्शितानि, यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये जो स्व अकामयत इत्यादि वाक्य हैं यह अशुद्ध चित्त पुरुष को कर्मरूपी साधन का विधायक है, साधन को बताने वाला है, ये कहा। अब ज्ञान निष्ठा को बताने वाला जो वाक्य है बृहदारण्यक उपनिषद में, एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणा प्रव्रजन्ति इत्यादि, इसका ये भी तात्पर्य बताने वाला वाक्य है कि इत्यभ्यो युत्थाय प्रव्रजन्ति इति युत्थानम आत्मानम एव लोकम इच्छतः अकामस्य विहितम्। तेभ्यो युत्थाय प्रव्रजन्ति इस वाक्यस्थ तेभ्य शब्द का अर्थ है ये जो साधन तथा साध्यात्मक संसार है उनसे युत्थान करके यानी उसका परित्याग करके व्रजंती प्रव्रजंती यानी संन्यास लेता है। इस वाक्य से एक प्रकार से इति यानी इति वाक्य न इस वाक्य से युत्थानम विहितम, युत्थान शब्द का अर्थ है संन्यास। अशुद्ध चित्त पुरुष को आसक्त संसारासक्त चित्त पुरुष को जिस साधन का विधान सो अकामयत इत्यादि श्रुति वाक्य से हो रहा है उसी साधन के त्याग का विधान यानी कर्म के त्याग का विधान तेभ्यो युत्थाय प्रव्रजन्ति इस वाक्य से हो रहा है। इसमें युत्थान शब्द का अर्थ है संन्यास, कर्म संन्यास। इति यानी तेभ्यो युत्थाय प्रव्रजन्ति इस वाक्य से युत्थानम विहितम, युत्थान का विधान हुआ है। किसके लिए युत्थान का विधान है तो कहते आत्मानम एव लोकम इच्छतः अकामस्य, जो आत्मलोक शब्दित मोक्ष है केवल मोक्ष को चाह रहा है, मुक्ति की मात्र जिसके अंतकरण में इच्छा है और बाकी इच्छाओं से रहित चित्त है, अकाम है यानी संसार विषयक कामना से रहित चित्त है जिसका, कर्माधिकारी पुरुष में जो कामनाएं दिख रही हैं उन कामनाओं से जो रहित है, अकाम है, और मात्र आत्मज्ञान की ही कामना है जिसके अंतकरण में, मोक्ष की ही कामना है जिसके अंतकरण में, ऐसे मुमुक्षु के लिए तेभ्यो युत्थाय प्रव्रजन्ति यह वाक्य युत्थान का विधान करता है। हाँ हाँ, विहितम यानि कृतम विधान किया गया है, युत्थानम विहितम युत्थान का विधान है। तो इस प्रकार ये मूल वेद में भी अलग अलग अवस्था वाले, अवस्था से युक्त चित्त वाले पुरुषों के लिए अलग अलग साधन का विधान किया। और तन्मूलक है गीता का लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानक, यह वचन वेद मूलक होने से प्रमाण है, और उसमें प्रामाण्य तब सिद्ध होगा जब गीता का अभिप्रेत अर्थ केवल आत्मज्ञान से मोक्ष मानेंगे। कर्म समुचित आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है ऐसा न मान करके केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ये ही गीता का अभिप्राय यदि सिद्ध होगा तो गीता का वह विभाग वचन सार्थक होगा, ये बताया। इसी को स्पष्ट किया जा रहा आगे वाले वाक्य से कि तद एतत विभाग वचनम अनुपपन्नम स्यात् यदि श्रौत कर्म ज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेतस्यात् भगवतः। और कर्म दो प्रकार का होता है, श्रुति के द्वारा विहित कर्म और स्मृति के द्वारा विहित कर्म। श्रुति के द्वारा विहित कर्म को कहा जाता है श्रौत कर्म, स्मृति के द्वारा बताए गए कर्म को कहा जाता है स्मार्त कर्म। तो वृत्तिकार को भगवान भाष्यकार ये पूछते हैं कि आत्मज्ञान के साथ आप कौन से कर्म का समुच्चय मानना चाहते हो, श्रौत कर्म यानी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित कर्म और आत्मज्ञान, इनका समुच्चय मानना चाहते हो? गीता कह रही है मोक्ष का साधन श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अग्निहोत्रादि कर्म और आत्मज्ञान, इनका समुच्चय मोक्ष का साधन है, ये आप कहना चाहते हो? या स्मृति प्रतिपादित जो स्मार्त कर्म हैं उन स्मार्त कर्मों का आत्मज्ञान के साथ समुच्चय, स्मार्त कर्म समुचित आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ऐसा गीता का अभिप्रेत अर्थ है, ये बताना चाहते हो? ये दूसरा विकल्प, ये दो विकल्प हैं। इन दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प यदि वृत्तिकार स्वीकार करते हैं, ये कहना चाहेंगे कि स्रोत कर्म समुचित आत्मज्ञान से मोक्ष श्रीमद् भगवद गीता बता रही है, ये श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्रेत अर्थ है। ऐसा यदि वृत्तिकार मानना चाहेंगे तो उसका निषेध करने के लिए वाक्य हैं, उसमें दोष बताने के लिए। स्रोत कर्म समुचित आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है यह गीता का अभिप्राय नहीं हो सकता, इसे यहाँ पर कहा जा रहा है तद एतद इत्यादि से कि तद एतत विभाग वचनम अनुपपन्नम स्यात् यदि श्रौत कर्म ज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेतः स्यात् भगवतः। तो तद एतत यानि ये जो सांख्य बुद्धि आश्रय ज्ञान निष्ठा को बताने वाला वचन और योग बुद्धि आश्रय कर्म निष्ठा को बताने वाला वचन, जिसे सूत्र रूप से शुरू में कहा उसे तत् शब्द से लीजिए, और ये तत् शब्द से लीजिए जिसे बृहदारण्यक के विभाग वचन मूलक बताया गया, वो जो गीता का विभाग वचन है उसे कहा जाए जो वेद मूलक हैं और लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा इत्यादि के द्वारा बताया गया है, वह विभाग वचन अनुपपन्नम स्यात्, यानी असिद्धम स्यात् अयुक्तम स्यात्। उपपन्नम कहते युक्त को, अनुपपन्नम का अर्थ हो जाएगा अयुक्तम, अयुक्त हो जाएगा। युक्त का अर्थ होता है उचित प्रमाण, और अयुक्त का अर्थ हो जाएगा अनुचित अप्रमाण। तो ये जो विभाग वचन है, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ, यह विभाग वचन अनुपपन्न होगा का मतलब अप्रमाण होगा, प्रमाण सिद्ध नहीं होगा। और जो अप्रमाणभूत वाक्य है उसको बता कहने वाले, अप्रमाणभूत वाक्य को बोलने वालों को अनाप्त कहा जाता है। आप्त नहीं होंगे तो भगवान कृष्ण फिर आप्त नहीं हो पाएंगे। आप्त होता है यथार्थ वक्ता, और यथार्थ वचन कहा जाता है प्रमाणभूत वचन को। तो ये जो भगवान का विभाग वचन है, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, यह अनुपपन्न होगा, यानी अयथार्थ सिद्ध होगा, गलत सिद्ध हो जाएगा। कब? यदि श्रौत कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान को अभिप्रेत होगा, ऐसा मानेंगे तो ये विभाग वचन गलत सिद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग साधन बताने वाले, ये कर्म समुचित आत्मज्ञान, स्रोत कर्म समुचित आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ये अपना अभिप्राय नहीं रख सकते। भगवान का ये तात्पर्य नहीं हो सकता, भगवान का यानी गीता का। तो इसलिए ये यहाँ पर एक दोष बता, समुच्चय से मोक्ष होता है ऐसा गीता का अभिप्राय मानेंगे तो लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा इस श्लोक को अप्रमाण मानना पड़ेगा, इसमें प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा, एक दोष। और भी दोष बताया जा रहा है इसी पक्ष में। नच अर्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति जायसि चेत कर्मनस्ते इत्यादि। कहते हैं यदि गीता में कर्म और ज्ञान का समुच्चय ही अभिप्रेत अर्थ है गीता का, तब तो ये जो अर्जुन का प्रश्न है, जायसि चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, ये जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन का प्रश्न है, यह उपपन्न नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे? तो कहते हैं इस प्रकार कि आगे वही कहा जा रहा है, उसका उत्पादन किया जा रहा है, अर्जुन के इस प्रश्न को भी असंगत माना जाएगा यदि समुच्चय अभिप्रेत होगा तो। इसलिए इस प्रश्न को भी उचित सिद्ध करना है, प्रकरण संगत मानना है, तो ये मानना पड़ेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्रेत अर्थ समुच्चय नहीं है। कैसे असंगत होगा यह प्रश्न, इसी को आगे वाले वाक्य से स्पष्ट कर रहा है कि एक पुरुष अननुष्ठेयत्वा, एक पुरुष अनुष्ठेयत्वा संभवम बुद्धि कर्मणो हो भगवता पूर्वम अनुक्तम कथम अर्जुनः अश्रुतम बुद्धेः च कर्मणो जायस्त्वम्। भगवती अध्यारोपयेत मृषा एव जायसि चेत कर्मनस्ते मता बुद्धि इति। इस प्रकार वो प्रश्न अनुपन्न होगा। ये कहते हैं आपके कथनानुसार श्रीमद् भगवद गीता का स्रोत कर्मों के साथ ज्ञान का समुच्चय ही अभिप्रेत अर्थ है, तो यही अभिप्रेत अर्थ होने से भगवान भी यही बताएंगे। तो यही बताएंगे यदि, तो एक पुरुष अनुष्ठेयत्वा संभवम बुद्धि कर्मणो हो भगवता पूर्वम अनुक्तम। यदि समुच्चय ही भगवान को अभिप्रेत होगा तो जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, इस श्लोक से प्रश्न करने के पहले निश्चित है कि भगवान ने वृत्तिकार के अनुसार ज्ञान और कर्म का एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान असंभव है ऐसा नहीं बताया, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि समुच्चय मानने वालों के अनुसार ज्ञान और कर्म ये दोनों एक पुरुष अनुष्ठेय होंगे, एक साथ दोनों का अनुष्ठान होगा, ऐसा ही समुच्चयवादी को मानना पड़ेगा, सह समुच्चयवादी को। तो यही भगवान को बताना यदि इष्ट है तो मानना पड़ेगा कि भगवान ने अर्जुन का यह प्रश्न होने से पहले कहीं पर भी एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभव ज्ञान कर्म में नहीं बताया, अनुक्तम भगवता। तो भगवान ने बताया नहीं तो अर्जुन सुनेगा भी नहीं, तो अर्जुन से भी अश्रुत है क्या असमुच्चय, ये अश्रुत हुआ। तो अश्रुत जो समुच्चय, और भगवान फिर जब ज्ञान और कर्म मिलकर के ही मोक्ष दे सकते हैं ये भगवान को अभिप्रेत है, तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान का श्रेष्ठत्व ये भी नहीं बताएंगे, तो ये भी भगवान के द्वारा अनुक्त हैं और अर्जुन के द्वारा अश्रुत हैं। तो भगवान पर ये आरोप कैसे लगा सकता है अर्जुन कि आपके मत में यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो क्यों मुझे आप अत्यंत क्रूर जो युद्ध जैसा कर्म है उसमें प्रेरित कर रहे हो, उसमें लगा रहे हो, ऐसा जो अर्जुन का तृतीय अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न है। जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, इसमें बुद्धि का अर्थ है ज्ञान। तो आपको यदि कर्म से ज्ञान को जायह यानी श्रेष्ठ मानना उचित है, श्रेष्ठ मानते हो यदि आप, तो श्रेष्ठ साधन आत्मज्ञान से व्यावृत्त करके मुझे वंचित करके घोर यानी अत्यंत क्रूर युद्ध जैसे कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो। ये जो अर्जुन आक्षेप कर रहा है, यह आक्षेप अर्जुन का भगवान पर करना सिद्ध नहीं हो पाएगा। कब? यदि गीता का समुच्चय ही अर्थ मानेंगे, तब तो भगवान ने तो समुच्चय ही बताया, ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ करने के लिए बताया, यही अर्थ निकलेगा। तो भगवान ने तो ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बताया भी नहीं, और ज्ञान और कर्म एक पुरुष से अनुष्ठान होना इन दोनों का असंभव है ऐसा बताया ही नहीं, तो ये अर्जुन का प्रश्न कैसे उत्पन्न होगा, सिद्ध होगा? और अर्जुन प्रश्न कर रहा है तो इस प्रश्न की भी सिद्धि के लिए, प्रश्न के भी औचित्य की सिद्धि के लिए ये प्रश्न सुसंगत है ऐसा सिद्ध करने के लिए भी आवश्यक है ये मानना कि गीता का समुच्चय अर्थ नहीं है, असमुच्चय ही अर्थ है। ये मानना पड़ेगा कि भगवान ने द्वितीय अध्याय में कर्माधिकारी अलग ज्ञानाधिकारी अलग बताए हैं, और एक पुरुष अनुष्ठेय कर्म और ज्ञान दोनों नहीं है, और ज्ञान की कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसा पहले कहीं ना कहीं संकेत दिया है यह प्रश्न होने से पहले, ऐसा मानना पड़ेगा। और ऐसा मानेंगे तब जा करके अर्जुन का प्रश्न उपपन्न होगा, सिद्ध होगा, नहीं तो अर्जुन का प्रश्न अनुपपन्न ही रहेगा। हाँ साक्षात ही निष्काम कर्म करेंगे तो चित्त में जो पहले से कामनाएं हैं, मल हैं, वो दूर होता है। धर्मेण पापम अपनुदति, एक श्रुति आती है, धर्मानुष्ठान करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं तो उससे पाप शब्दित जो चित्त की अशुद्धि है वो निवृत्त होती है, वो साक्ष अंतकरण का, अंतकरण शुद्धि का साक्षात साधन है, ज्ञान का परंपरा से साधन है। तो ये एक पुरुष अनुष्ठेयत्वासंभवम बुद्धि कर्मणो भगवता पूर्वम अनुक्तम कथम अर्जुन असुतम बुद्धेश्च कर्मणो जायस्तम भगवती अध्यारोपयेत मृषा एव, ऐसे ही झूठा आरोप भगवान पर कैसे अर्जुन कर सकता है, जायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनस्य। समुच्चय पक्ष में ये दोष आता है, एक तो भगवान के विभाग वचन में अनुपपत्ति और अर्जुन के प्रश्न की भी अनुपपत्ति, ये दो दोष बताएं, और भी दोष बताया जा रहा है। किंच यदि कोई और दूसरा दोष, किंच का अर्थ है, वो दूसरा दोष क्या है, कोई यदि ऐसा कहता है कि भगवान ने ज्ञान कर्म का समुच्चय बाकियों के लिए तो कह दिया और अर्जुन को ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं कहा, इसलिए अर्जुन का प्रश्न उपपन्न होगा, अर्जुन से अतिरिक्त जो बाकी अधिकारी है मुमुक्षु उनके लिए भगवान ने ज्ञान कर्म का असमुच्चय बताया और अर्जुन को ये नहीं बताया है, इसलिए प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो इसके लिए कह रहे हैं, यदि बुद्धि कर्मणो सर्वेषां समुच्चयः उक्त स्यात् अर्जुनस्य अपि स एव उक्त एव इति। प्रश्न की उपपत्ति के लिए यदि कोई ये कहते हैं कि अर्जुन से अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए तो भगवान ने ज्ञान कर्म का समुच्चय बताया, अर्जुन को समुच्चय नहीं बताया, अर्जुन को तो केवल कर्म करने के लिए कह रहे हैं, ज्ञान के लिए नहीं कह रहे हैं, ऐसा यदि कोई कहें तो कहते हैं बुद्धि कर्मणो सर्वेषां समुच्चय उक्त, यदि यदि सबके लिए कहा तो सबके अंदर अर्जुन भी आ गया, तो अर्जुनस्यापि स उक्त एव, स यानि समुच्चय, तो सबको कहा जाएगा तो अर्जुन को भी समुच्चय ही कहा जाएगा। ये नहीं कि मोक्ष किसी को समुच्चय से होगा, किसी को केवल कर्म से होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अर्जुनस्यापि स यानि समुच्चय उक्त एव इति, यत्रयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् इति, कथम उभयो उपदेशे सति अन्यतर विषय एव प्रश्न स्यात्। तो ये जो हैं यत्रे यतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्, इससे अर्जुन ने जो ये प्रश्न किया कि यतयो हो यानि ज्ञान कर्मणो हो, निर्धारण में षष्ठी है, ये ज्ञान और कर्म रूपी जो दो साधन हैं इनमें से मैं यानी मेरे लिए यत श्रेय कल्याणकारी है तत ब्रूहि सुनिश्चितम्, उसे सुनिश्चित करके मुझे बताइए, ज्ञान और कर्म इन दोनों में से मेरे लिए श्रेयकारी क्या होगा, इसका आप अच्छी तरह से निर्धारण करके मुझे बताइए। ये जो अर्जुन का प्रश्न है ये उपपन्न नहीं होगा, कब, यदि सबको मोक्ष के साधन के रूप में, श्रेय के साधन के रूप में समुच्चय को ही भगवान बताएंगे, तब तब तो अर्जुन को भी समुच्चय ही बताया। तो समुच्चय यानी उभय का अनुष्ठान, जब दोनों का भी अनुष्ठान श्रेय के लिए कल्याण के लिए आवश्यक बताया गया, तो ये प्रश्न कि इन दोनों में से कौन सा मेरे लिए कल्याणकारी है उसको सुनिश्चित करके बताइए, ये प्रश्न भी अर्जुन का नहीं बन पाएगा। कब? यदि समुच्चय का विधान मानेंगे तो। समुच्चय का विधान मानेंगे तो दोनों भी आवश्यक होंगे करना, कर्म भी ज्ञान भी, दोनों अनुष्ठेय होंगे, दोनों से मिलकर के श्रेय होगा। तो ये अर्जुन का प्रश्न करना कि दोनों में से कौन सा श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, वो आप मुझे बताइए, ये प्रश्न भी समुच्चय पक्ष में सिद्ध नहीं हो सकता, सुसंगत नहीं माना जा सकता, ये यहाँ पर कहा गया। आगे हैं, नहि पित्त प्रशमनार्थिनो वैद्येन मधुरं शीतञ्च भोक्तव्यम् इति उपदिष्टे तयोः अन्यतर पित्त प्रशमन कारणं ब्रूहि इति प्रश्नः संभवति। ये उदाहरण से प्रश्न की अनुपपत्ति बता रहे हैं। यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्, ये जो अर्जुन का प्रश्न है यह समुच्चय पक्ष में कैसे अनुपपन्न होगा, इसे दृष्टांत से बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये दृष्टांत है। समझ लो किसी को पित्त बहुत हुआ, पित्त अधिक हो गया, पित्त कफ और वात ये तीनों धातु यदि जिस मात्रा में शरीर में चाहिए उसी मात्रा में ठीक ठीक रहते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है, रहता है आयुर्वेद के अनुसार, और इनमें से एक भी बढ़ जाता है बाकी कम ज़्यादा हो जाते हैं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो किसी के अंदर कफ और पित्त वायु की अपेक्षा पित्त की मात्रा बढ़ गई है, उसे कम करना चाहता है, पित्त का प्रशमन चाहता है, तो पित्त अधिक बढ़ा है जिसका, ऐसा रोगी किसी वैद्य के पास गया पित्त का प्रशमन करने के लिए, पित्त को शांत करने के लिए, उसे कहा जाता है पित्त प्रशमनार्थी। विद्या चाहने वाले को विद्यार्थी, मोक्ष चाहने वाले को मोक्षार्थी, स्वर्ग चाहने वाले को स्वर्गार्थी, ऐसे पित्त प्रशमन जो चाहता है, पित्त को शांत करना चाहता है, पित्त प्रकुपित हो गया है जिसका, वह पित्त को प्रशांत करना चाहता है, वो हो जाएगा पित्त प्रशमनार्थी। और पित्त प्रशमनार्थी जो रोगी हैं वह वैद्य के पास गया और वैद्य ने उसे पित्त को शांत करने के लिए साधन बताया कि मीठा खाओ और ठंडा, ठंडा और मीठा ये दोनों भी खा लो तो उससे जो है पित्त शांत हो जाएगा। तो यहाँ दोनों को भी खाना आवश्यक बताया जा रहा है पित्त शांति के लिए, ये नहीं कि दोनों में से एक खा लो, ये कहा कि वैद्येन मधुरम शीतंच भोक्तव्यम इति उपदिष्टे सति। तो वैद्य ने पित्त प्रशमनार्थी को पित्त प्रशमन करके उपाय के रूप में कहा कि मीठा और ठंडा खा लो। तो ये फिर पित्त प्रशमनार्थी जो रोगी हैं उसका ये प्रश्न वैद्य के प्रति उचित नहीं माना जाता कि तयोः अन्यतरत पित्त प्रशमन कारणं ब्रूहि इति प्रश्न न संभवति। तो फिर पित्त प्रशमनार्थी यदि ये प्रश्न करें वैद्य को, जिस वैद्य ने उसे पित्त को शांत करने के लिए ठंडा और मीठा खाने के लिए कहा है, वो ये पूछे हैं वैद्य से कि ठंडा और मीठा इन दोनों में से कौन सा चित्त को शांत करने वाला है, पित्त को शांत करने वाला है। मधुर खाने से पित्त शांत होगा या ठंडा खाने से पित्त शांत होगा, ये प्रश्न उस रोगी का वैद्य के प्रति अनुचित माना जाता है जिस रोगी को वैद्य ने पित्त के शांति का मधुर तथा शीत भोजन ये हेतु बताया है, उपदेश किया है, उसके प्रति ये प्रश्न अनुचित माना जाता है। ऐसे अर्जुन को यदि समुच्चय बता दिया है भगवान ने, सबको समुच्चय बताया तो अर्जुन को भी बता ही दिया, तो यत् श्रेयस्यान यत् श्रेयः यतयो रेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्, इस वाक्य से अर्जुन का ये प्रश्न गलत माना जाएगा। जब कर्म और ज्ञान दोनों को भी श्रेय के लिए आवश्यक बताया है तो इन दोनों में से कौन सा श्रेयस्कर है बताओ, ये जो प्रश्न है ये गलत माना जाएगा, ये इस दृष्टांत से बताया। अब अर्जुन के प्रश्न को उपपन्न करने के लिए यदि कोई ये बता दे भगवान ने तो मान लिया कि अर्जुन को तो असमुच्चय ही बताया लेकिन अर्जुन ने ठीक से सुना नहीं, इसलिए भगवान के द्वारा उक्त अर्थ का अज्ञान होने से प्रश्न अर्जुन कर रहा है, तो फिर भगवान का जो अर्जुन के उस प्रश्न का दिया गया उत्तर है वह गलत माना जाएगा, अर्जुन का प्रश्न अज्ञानवशात है तो ये कहा जा रहा है दूसरा दोष। ये आगे है कि अथ अर्जुनस्य भगवद उक्त वचनार्थ विवेक अनवधारण निमित्त प्रश्न कल्पयेत, अथ का अर्थ है यदि, यदि कोई यानी वृत्तिकार अर्जुन के प्रश्न की उपपत्ति के लिए ये मानते हैं कि भगवद उक्त वचनार्थ विवेक अनवधारण निमित्त अर्जुनस्य प्रश्न, भगवान के द्वारा उक्त जो असमुच्चय है उसका भगवद उक्त वचन है विभाग वचन, असमुच्चय वचन, और उस विभाग वचन का जो अर्थ है कर्माधिकारी अलग ज्ञानाधिकारी अलग, ऐसा ये विवेक इस प्रकार का न होने से विभाग वचन का अर्थ ज्ञान ठीक से न होने के कारण अर्जुन का प्रश्न उपपन्न हो सकता है, अर्जुन का अज्ञानवशात प्रश्न बन सकता है। तो कहते फिर ठीक है अर्जुन के प्रश्न की तो अर्जुन के अज्ञान को लेकर के उपपत्ति मान सकते हैं, लेकिन भगवान का जो अर्जुन के उन प्रश्न का उत्तर देना है वह तो असंगत हो जाएगा उत्तर वाक्य। उसे आगे कह रहे हैं कि तथापि भगवता प्रश्न अनुरूपम प्रतिवचनम देयम्, प्रश्न के अनुसार उत्तर देना चाहिए, प्रतिवचनम का अर्थ है उत्तर। तो भगवान ने अर्जुन ने यदि अज्ञानवशात यत् श्रेयस् यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ये बताया है, ऐसा यदि कहेंगे तब तो यानी पूर्व पक्षी का कथन रहेगा वृत्तिकार के अनुसार तो भगवान ने तो कहा है एक प्रकार से समुच्चय ही, लेकिन भगवान ने समुच्चय कहा ऐसा अर्जुन को ज्ञात नहीं हुआ, और भगवान को अर्जुन को ये भ्रम हुआ कि भगवान ने तो विभाग कहा है। इस प्रकार यदि कहते हैं और अर्जुन के प्रश्न को उत्पन्न करते हैं तो फिर तो भगवान को तो अर्जुन के प्रश्न के अनुरूप उत्तर देना चाहिए। वो उत्तर क्या होगा, ऐसा उत्तर देना चाहिए था फिर, यदि भगवान ने पहले समुच्चय ही कहा, उसी समुच्चय का ज्ञान न हो पाने के कारण अर्जुन का प्रश्न है। तो कहते तथापि भगवता प्रश्नानुरूपम प्रतिवचनम देयम मया बुद्धि कर्मणो समुच्चय उक्त किमर्थं इत्थं त्वं भ्रांत असि इति। मैंने तो तुम्हें कर्म और ज्ञान दोनों का समुचित अनुष्ठान बताया है और तुम ऐसे भ्रांत व्यक्ति के तरह क्यों प्रश्न कर रहे हो, ऐसा भगवान को अर्जुन को कहना चाहिए था। लेकिन ऐसा न कह करके भगवान जो उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न का, वह भी विभाग मान करके उत्तर दे रहे हैं, असमुच्चय मान करके उत्तर दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवान के बुद्धि में भी ये निश्चित है कि हमने पूर्व में भी अलग अलग साधन के अधिकारी अलग अलग बताए हैं, असमुच्चय ही बताया है, और अर्जुन ने भी असमुच्चय ही सुना है, और असमुच्चय मान करके ही अर्जुन प्रश्न कर रहा है, अज्ञानवशात प्रश्न नहीं है, और भगवान भी उत्तर असमुच्चय मान करके ही दे रहे हैं। ये तब होगा जब गीता का समुच्चय में अभिप्राय नहीं मानेंगे, तब तो सार्थक हो सकता है प्रश्न, और समुच्चय मानने पर ये प्रश्न तथा उत्तर इन दोनों में प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पाता। न तु पुनः प्रतिवचनम अननुरूपम पृष्टात अन्यत एव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्त्य इति वक्तुम युक्तम। यदि समुच्चय भगवान ने कहा होता और अर्जुन ने नहीं सुना, अज्ञानवशात वो प्रश्न किया, तो भगवान को ये कहना चाहिए था कि मैंने तो पहले समुच्चय कहा है और तुमको भ्रांति हुई असमुच्चय की, ऐसा उत्तर होता। ये उत्तर ठीक नहीं है कि लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ऐसा विभाग बताने वाला वचन ठीक नहीं है। न तो पुनः प्रतिवचनम अननुरूपम पृष्ठात अन्यत, जो प्रश्न किया उससे भिन्न अर्थक उत्तर देना उचित न होता। द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ता इत्याकारक वचन ये वक्तुम न युक्तम, ऐसा अन्वय करना, न को युक्तम के साथ जोड़ देना शुरू वाले। तो इस प्रकार ये जो शुरू में दो विकल्प किए थे कि समुच्चयवादी वृत्तिकार को स्रोत कर्म और ज्ञान का समुच्चय गीता का अभिप्रेत अर्थ मानना उचित है, यानी मानना चाहते हो, या स्मार्त कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय मानना चाहते हो, उनमें से ज्ञान स्रोत कर्म और ज्ञान के समुच्चय पक्ष में जो दोष आते हैं उन दोषों को बता दिया। अब उन दोषों से रहित होने के लिए यदि ये कहते हैं आपके वृत्तिकार कि स्मार्त कर्म एवं ज्ञान का समुच्चय हमें अभिप्रेत है, गीता का अर्थ ये हम मानते हैं, तो उस पक्ष में दोष बताया जा रहा है। न अपि इत्यादि से नापि स्मार्तेन एव कर्मणा बुद्धेः समुच्चये अभिप्रेते विभाग वचनादि सर्वं उपपन्नम्। न को उपपन्नम के साथ जोड़ दीजिए, नोपपन्नम, ऐसा स्मार्तेन एव कर्मणा बुद्धे समुच्चये अभिप्रेते, गीता का अभिप्रेत अर्थ है स्मार्त कर्म, स्मृति के द्वारा प्रतिपादित कर्म और ज्ञान का समुच्चय। ऐसा गीता का अभिप्राय मानने पर भी विभाग वचनादि सर्वम अपि न उपपन्नम, अपि को सर्वम के साथ और न को उपपन्नम के साथ जोड़ दीजिए, सर्वम अपि न उपपन्नम। तो वैदिक कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय पक्ष में जो दोष आ रहे थे, विभाग वचन की अनुपपत्ति, अर्जुन के प्रश्न की अनुपपत्ति और आदि शब्द से ग्राह्य कर्म की अपेक्षा ज्ञान में ज्यायस्त्व, ये सब का सब वैदिक कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय गीता का अभिप्रेत अर्थ मानने पर जो दोष आ रहे थे, वो सब दोष इस पक्ष में भी आएंगे। विभाग वचनादि सर्वम अपि न उपपन्नम, उपपन्न नहीं होगा यानी अनुपन्न ही होगा, असंगति होगा। और भी दोष आते हैं जो स्रोत कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय मानने वाले पक्ष में दोष आ रहे थे, वे तो आएंगे ही। इससे अतिरिक्त दोष भी आते हैं, वे अतिरिक्त दोष बताए जा रहे हैं कि किंच क्षत्रियस्य युद्धम स्मार्तम कर्म स्वधर्म इति जानतः तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि इति उपालम्भ अनुपपन्नः। अर्जुन ये जानते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का स्वधर्म श्रुति स्मृति बताती है युद्ध, तो युद्ध को, धर्म युद्ध को क्षत्रिय को अवश्य करना चाहिए, वह उसका स्वधर्म है, कर्म है, कर्तव्य है। ऐसा युद्ध क्षत्रियों का स्वधर्म है इत्याकारक बोध अर्जुन को है, और ये बोध होने पर भी और भगवान को ये उलहना देना बनेगा नहीं अर्जुन के द्वारा। अर्जुन ये उलहना ही दे रहा है ना कि तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, ये जो घोर युद्ध घोर कर्म है, युद्ध युद्ध को घोर कर्म अर्जुन कह रहा है, और उसमें आप मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो। ये जो भगवान को उपालम्भ यानि उलाहना अर्जुन दे रहे हैं, ये अर्जुन को भगवान को उलाहना देना भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, अनुपन्न होगा, अनुचित होगा। कब? अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए कह रहे का अर्थ है उसके अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करने के लिए कह रहे हैं, कोई निषिद्ध कर्म में तो प्रेरित नहीं कर रहे हैं, तो ये तो उलाहना जैसे ही हो गई ना। तो ये किंच क्षत्रियस्य युद्धम स्मार्तम कर्म स्वधर्म इति जानतः तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि इति उपालम्भ अनुपपन्न, ये उपालम्भ यानी उलाहना देना अनुचित सिद्ध होगा, गलत सिद्ध होगा। इसलिए क्या होगा कि कहते हैं तस्मात् गीता शास्त्रे ईशन मात्रेण अपि स्रोतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयो न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। तो ये जो पूर्वोक्त दोष है समुच्चय पक्ष में आने वाले, इन दोषों के कारण ये माना जाएगा कि गीता शास्त्र में आत्मज्ञान का ईशत यानी थोड़े से भी कर्म के साथ समुच्चयो केनचित अपि दर्शयितुं न शक्य, आत्मज्ञान का किसी भी कर्म के साथ समुच्चय बताना संभव नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता। केनचित समुच्चय दर्शयितुं न शक्य, और स्रोत और स्मार्त कर्म में से किसी भी कर्म के साथ थोड़ा सा भी समुच्चय बताना संभव नहीं है। इसलिए गीता का यही अभिप्रेत अर्थ है जो पहले भगवान भाष्यकार ने बताया कि केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।